koyacağım. Sallan gel bakacağım, sallan gel bakacağım. Yarime nazar değmiş, ah yarime nazar değmiş. Nazarlık takacağım, nazarlık takacağım. Niçin hanım da niçin, ah niçin hanım canım niçin. Öldüm yar yar senin için, öldüm yar yeniden. Bir sıra yarım gitti Mısır'a, yarım gitti Mısır'a. Koyun olsam yayılsam, ah koyun olsam yayılsam. Yarımın ardı sıra, ah yarımın ardı sıra. Niye canımda niye, ah niye hanım canım niye. Öldüm yar yar diye diye, öldüm yar yar diye diye. Armut koydum sepete, armut koydum sepete. Yarı buldum tepede, yarı buldum tepede. Yeni bir güzel sevdim, ah yeni bir güzel sevdim. Şan olsun memlekete, şan olsun memlekete. Niçin canımda niçin, ah niçin hanım canım niçin. Öldüm yar yar senin için, öldüm yar yar senin için.